आजकल दुल्हन को ऐसा मेकअप कराया जाता है कि जो वुजू और गुसल में उमूमन रुकावट बनता है और उसे कई घंटे उसी मेकअप में गुजारने पड़ते हैं। ऐसी सूरत में बेचारी दुल्हन वुजू और नमाज का क्या करे? बेचारी है, जब भी तो वुजू और नमाज की पड़ी नहीं ना, बेचारी होती वो इस तरह करती कि वो उसका वुजू आसान रहता, नमाज भी पढ़ती। नमाज कौन पढ़ता है आजकल? मेरे ख्याल में मुश्किल से 5% मुसलमान नमाज पढ़ते होंगे। मेरा क्योंकि नमाजों का ध्यान नहीं है। मैंने अपने घर में पूछा था पहली रात, उसने नेल पॉलिश नहीं लगाई थी। मैंने कहा नेल पॉलिश कहाँ है? आजमाने के लिए तुमने नहीं लगाई? उसने कहा नहीं। क्यों? तो बोला वो लगी हो तो वुजू नहीं होता। मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि उसका माशाल्लाह पहले से ध्यान बना हुआ है, वरना मैंने वो लोशन रखा था। मैंने अपने पास नेल पॉलिश तो मैंने घुसने नहीं दी अपने घर में, उसका लोशन जरूर लेके रखा था कि अगर उनसे लगाई होगी तो मैं उसको साफ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके इस्तेमाल की कभी जिंदगी में नौबत ही नहीं आई। कभी जिंदगी में उसने अल्हम्दुलिल्लाह नेल पॉलिश लगाई नहीं मेरे होते हुए। खैर इससे पहले कभी आई उसकी कि जिससे वुजू का प्रॉब्लम हो, नमाज का मसला, तो गुसल भी कहां उतरेगा? नेल पॉलिश लगी होगी, माहौल इतना एडवांस हो गया कि बस बेबी कट बाल कटवाती है। हालांकि मर्दाना कट के बाल ये भी हराम है औरत के लिए, मर्द की मुशाबात है। ब्यूटी पार्लर जगह जगह लगी हुई है, इनके पास जाकर ये जीनतें करवाना इसको कौन जायज कहेगा? इसके लिए घर से निकलने की शरीयत का भी इजाजत देगी इस काम के लिए कि ब्यूटी पार्लर के पास जाए, फासे का औरत को अपने हवाला अपना हवाला कर दे उसके। और जिस सख्ती से वो रस्सियां बांधती होंगी तो कैसे वो मतलब अल्लाह बस हमारे हल पर है। तो इतनी खराबियां घुस चुकी है कि बजाहिर अपने बस का रोग नहीं रहा कि इसको रोका जाए। अल्लाह ताला ही को असबाब कर दे। वो खालिकुल असबाब है, मुसब्बिबुल असबाब है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलहू आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।